एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। हमारे संग आनंद लीजिए जापानी भाषा सीखने का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सातवां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है शुक्रीम वा अरिमासु का, यानी क्या शुक्रीम है। हमारी कहानी की मुख्य पात्र अन्ना थाईलैंड से जापान में पढ़ने आई हैं। आज वो अपनी ट्यूटर साकुरा के साथ केक की एक दुकान में आई हैं। तो सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है शुक्रीम वा अरिमासु का, यानी क्या शुक्रीम है। すみません。シュークリームはありますか？ はい、こちらです。 シュークリームを2つください。 आइए अब आपको बताते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। दुकान के अंदर जाकर अन्ना ने कहा, केक がいっぱいありますね。 यानी बहुत सारे केक है ना? केक का अर्थ है केक। ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है। ना संज्ञा के बाद लगता है और दर्शाता है कि वो संज्ञा वाक्य का विषय है, यानी इस वाक्य में केक शब्द वाक्य का विषय है। इप्पाई का मतलब है बहुत सारा। अरिमासु का अर्थ है। ये किसी चीज की उपस्थिति दर्शाता है और वाक्य के अंत में लगा है ने, जो किसी चीज में बोलने वाले की रुचि दर्शाता है। इसके बाद साकुरा ने दुकानदार से पूछा, सुमिमासेन, शुक्रीम वा अरिमासु का, यानी माफ कीजिए क्या शुक्रीम है। सुमिमासेन का मतलब है माफ कीजिए। किसी को आवाज लगाते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग माफी मांगने के लिए भी कर सकते हैं। शुक्रीम एक तरह की मिठाई है जिसमें एक खोखली हल्की ब्रेड के अंदर क्रीम भरी रहती है। ये फ्रांसीसी भाषा से लिया गया शब्द है। फ्रांसीसी भाषा में इसे शू अला क्रेम कहते हैं। शू क्रीम के बाद लगा है वा, जो दर्शाता है कि उसके पहले वाला शब्द वाक्य का विषय है। अंत में आया अरिमासु का, इसमें अरिमासु यानी है के बाद प्रश्नवाचक शब्द का लगा है। आपको याद है ना, प्रश्नवाचक वाक्य में अंतिम शब्द का सुर ऊंचा रखा जाता है। इसके बाद दुकानदार ने जवाब दिया, हाय कोचिरा देस, यानी जी इधर है। हाय का मतलब है हाँ। कोचिरा का अर्थ है इस तरफ। बोलने वाले से पास की दिशा की तरफ इशारा करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और वाक्य के अंत में आया देस, जो कि विनम्र भाव दर्शाता है। फिर साकुरा ने कहा शुक्रीम वो फ्टात्स कुदासाई, इसका अर्थ है दो शुक्रीम दे दीजिए। शुक्रीम का अर्थ तो आप जानते ही हैं, ये एक तरह की मिठाई है। उसके बाद लगा है ओ, जो कर्म सूचक है। फ्टात्स का मतलब है दो। इसमें संख्या दो के जापानी शब्द के बाद केक और अन्य चीजें गिनने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रत्यय ts लगा है और अंत में आया kudasai यानी दे दीजिए। पिछली बार हमने सीखा था कि संख्या दो को जापानी भाषा में नी कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ये futatsu कैसे बन गया। असल में जब संख्या के बाद त्सु लगाना होता है तब एक से दस तक की गिनती बदल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान में गिनती करने का पुराना तरीका अब भी काम में लाया जाता है। पुराने जमाने में एक दो तीन को कहते थे ही हू मी। चीजों या उम्र की गिनती और दिनांक वगैरह में गिनती का पुराना तरीका अब भी इस्तेमाल होता है। तो आइए सीख लेते हैं एक से दस तक की गिनती। एक हितोत्स, दो 二つ。 तीन, 三つ。 चार, 四つ。 पांच, 五つ。 छह, 六つ。 सात, 七つ。 आठ, 八つ。 नौ, 九つ。 दस, तो。 और अब एक बार फिर सुन लेते हैं आज की बातचीत का अंश। आज का मुख्य वाक्य है シュークリームはありますか？ यानी क्या शू क्रीम है？ いらっしゃいませ。ケーキがいっぱいありますね。すみません。シュークリームはありますか？はい、こちらです。シュークリームを2つください。 और अब बारी सेंसे से पूछे हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर आकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज तोकुनागा सेंसे हमें विस्तार से बताएंगी उपस्थिति दर्शाने वाली क्रिया अरिमास के बारे में। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं कि क्रिया अरिमास यानी है किसी चीज या व्यक्ति की स्थिति के बारे में बताती है। क्रिया अरिमास से जुड़े विषय के बाद गा लगाया जाता है। गा ये दर्शाता है कि किसी व्यक्ति या चीज की उपस्थिति का जिक्र बातचीत में पहली बार हो रहा है। आज की बातचीत में आन्ना ने दुकान के अंदर जाते ही कहा केक गा इत्पाई अरिमास ने, यानी बहुत सारे केक है ना। इस बातचीत में केक का जिक्र पहली बार आया, इसलिए उसके बाद विषय दर्शाने वाला शब्द गा लगाया गया है। लेकिन जब साकुरा ने पूछा शू क्रीम वा अरिमास का, यानी क्या शू क्रीम है, तो वाक्य का विषय दर्शाने वाला शब्द वा इस्तेमाल किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाक्य में साकुरा बहुत सारे केक्स में से शू क्रीम के बारे में जानना चाहती है, इसलिए यहाँ शू क्रीम वाक्य का विषय है और उसे दर्शाने के लिए उसके बाद वा लगाया गया है। मान लीजिए आप कमीज खरीदने किसी दुकान में गए, आपको अपने साइज यानी एल साइज की कमीज कहीं दिखाई नहीं दे रही, तब आप पूछेंगे एल साइज वा अरिमास का, यानी क्या एल साइज है। दोस्तों ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा, और अब बारी है शब्दों की पोटली खोलने की। पाठ के इस हिस्से में हम ऐसे शब्द सिखाते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। तो अंदाजा लगाइए कि ये शब्द किस ध्वनि या भाव का अनुकरण करता है। पक पक पक पक का अर्थ है कि कोई जल्दी जल्दी कुछ खा रहा है। अब सोचिए इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। मोग मोग। दोस्तों ये शब्द दर्शाता है कि कोई मुंह बंद करके कुछ चबा रहा है। ये थे शब्दों की पोटली से निकले आज के शब्द पक पक और मोग मोग। और अब अंत में बारी है आन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आन्ना एक नजर डालेंगी आज के दिन पर। कुदासाई तो बड़े काम का शब्द है। जो भी चीज खरीदनी हो उसकी तरफ इशारा करके कुरेओ कुदासाई, यानी ये दे दीजिए कहने से चीज का नाम न जानने पर भी उसे आसानी से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सातवां पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, शू क्रीम वा अरिमास का, यानी क्या शू क्रीम है। अगली बार आपको ले चलेंगे आन्ना की कक्षा में, तब तक के लिए सायोनारा।